Dat is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Ja, dat was een heel mooi nummer, Smile, van John Carey, bassist, producer, singer-songwriter uit New York. Gitarist is David Markham, componist, producer en radiopresentator. Featuring Jorge Pinelo, dat is een saxofonist, en op drums Nathaniel Scott. Dan hebben we straks Acacia van Scott Henderson. Hij is een fusion- en bluesgitarist en werd bekend met de groep Tribal Tech. Zat in Chick Corea Electric Band en de Zawinul Syndicate. Het nummer Acacia staat op Carnival. Soul Kisses van Greg Karukas, een vlotte jazzpianist uit Amerika. En in 1986 was hij medeoprichter van de Rippingtons. En Soul Kisses staat op JK uit 2009. On the Scene van de Deens-Amerikaanse saxofonist-producer Michael Linton. Het is een nummer uit 2024 alweer. It is Finished van toetsenist Tracy Carter. En dat staat op zijn album Vulnerable Volume 1 uit 2024. Ja, we zitten al in 2025, dus het is alweer een tijdje geleden. Why van de Lau Tyson Band. En die bestaat uit Elliot Jamin, Amerikaanse zanger. Zijn hit single Wait For You heeft hij toen mee kunnen winnen met American Idol. Dan hebben we op de saxofoon Eric Marienthal, gitarist Kelly Minucci en Lau Tyson is natuurlijk de toetsenist. En laat ook niet vergeten op viool Karen Briggs. En we beginnen zo met Havona van Jacob Storiers. Hij was basgitarist en de eerste gebruiker van de fretloze basgitaar. Featuring Jimmy Haslip, bassist en plaatsproducer en medeoprichter van de Yellow Jackets. Havona van de Jacob Storiers featuring Jimmy Haslip. Thank you.

don't want the same things, knowing none of them. Tell me why. We all want the same things. No, we're not alone. Acacia van Scott Henderson. Het laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting zal zijn Looking Glass van Britse smooth jazz keyboardist, producer en componist Ollie Silk. en zangeres, Amerikaanse zangeres Rebecca Jade. Looking Glass staat op het album In Real Life. Dan hebben we Gina Sedman. Ja, die heeft ontzettend veel gedaan, of doet nog heel veel. Het nummer heet Valuable People uit 2024. Het is een CD-versie. Zij is internationaal bekend soul- en R&B-artiest, componist, film- en muziekproducent, filmmaker, journalist, CEO, eigenaar, oprichter van G&A Universal Media, The Indie Post Magazine, What is Hip Magazine en nog veel meer. Maar we gaan straks luisteren naar haar muziek. Dan toch een leuke mededeling. 31 januari is mijn liedje uitgekomen. I am human, I am love. En ik hoop dat u daar ook van zult genieten. It Can Happen van gitarist Niels Jipner, bekend als Niels. En It Can, Can Happen staat op zijn album Feeling Good. Dan hebben we, en daar beginnen we ook zo mee, Rainbow Dreams van Murray Middleman. Hij is saxofonist. En Rainbow Dreams staat op zijn album Love Songs for the Galaxy uit 2012. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz! You're not a carbon copy. You don't have to fit.